Ik denk dat als we naar de cijfers kijken wat de vaccinatie betreft, ja, dat gaat goed, maar we zijn er nog lang niet. Dus ik denk dat als alles goed zou gaan en er zouden geen problemen komen, et cetera. Maar we hebben in het verleden gezien dat dit soort voorspellingen toch vaak weer teruggetrokken moeten worden. Dus ik denk dat we beter aan de voorzichtige kant zouden kunnen zijn. Juist vanwege het feit dat we toch niet willen dat er, als de maatregelen nu aangekondigd worden, dat die weer teruggedraaid moeten worden. Ja, Diederik Gommers. Wat denkt u? Ja, ik ben het eens met collega Osterhaus. Dat we moeten oppassen dat we niet te voorbarig zijn. En ja, het is gewoon heel belangrijk dat we het gefaseerd doen. En we willen graag afwachten wat de consequenties zijn van de eerste versoepelingen. En ja, terugkomen van vakantie, dat hebben we vorig jaar gezien. Dus laten we alsjeblieft leren van de voorgaande situaties. Ja, dus u zegt eigenlijk beide, kondig nou niet iets aan wat je over een maand laat ingaan eigenlijk. Wacht het eerst af. Arie Dijkstra, als gezondheidspsycholoog en hoogleraar beïnvloeding. Is het slim überhaupt om een maatregel nu alvast aan te kondigen? Dat je dus nu zegt, over een maand hoeven jullie geen afstand meer te houden. Dat kan verschillende effecten hebben. Kijk, aan de ene kant is het zo dat je, door dat nu aan te kondigen, zou je kunnen zeggen, dan kunnen mensen het misschien nog volhouden. Hè? Want dan weten ze dat het een beperkte tijd is. Dus we weten dat het nog een beperkte investering is. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, hou het nog een maand vol. Dat maakt het wat makkelijker juist. En want je weet, oké, er is echt uitzicht. Ja. Aan de andere kant, ja, de beer is los. Is het natuurlijk wel zo dat als je dat nu al zegt over wat er straks gebeurt, het is een symbool. Het afschaffen van die 1,5 meter is echt een symbool dat we nu toch echt afgaan op het einde van de epidemie of van de coronacrisis in Nederland. Ja, en dat maakt dat mensen dus al eerder, een deel van de mensen zal inderdaad nu al beginnen met minder afstand te nemen. Gewoon omdat het duidelijk is dat het veiliger aan het worden is. Ja, want waarom zou je het over een maand dan wel mogen en niet nu alvast, meneer Osterhaus? Misschien is het nu zelfs wel veiliger om die afstand los te laten dan wanneer iedereen straks weer terugkomt. Ja, maar ik denk met name dat het psychologische effect is natuurlijk heel erg belangrijk aan de ene kant. En ik denk dat we ons nog niet rijk moeten rekenen. We hebben gewoon de gegevens nog niet. Ik denk dat zo'n persconferentie als vandaag, als ik minister zou zijn, dan zou ik aandringen op vaccinatie. Dus iedereen moet zich laten vaccineren. Dat is de boodschap op het ogenblik, want dan is er licht aan het eind van de tunnel. Maar dat zullen ze ook doen, hè? Jawel, maar ik denk al die verwachtingen die je nu schept en die later weer terugdraaien, ik denk niet dat een goed signaal is. Als we kijken naar wat... Ik werk in Duitsland. Hè? Als ik kijk wat er in het buitenland gebeurt, we zien overal die getallen omhoog lopen op dit moment. Juist vanwege mensen die terugkomen van vakantie. Dat is het idee. En dat zien we nu in Nederland geleidelijk aan ook weer gebeuren. Het was eerst mooi, ging het omlaag, nadat we een gigantische missen gehad hebben natuurlijk. Maar nu kruipt het weer op. En we weten van het vorig jaar wat het einde van de zomer zou kunnen gaan doen. En er zijn natuurlijk veel mensen gevaccineerd. Maar dan nog, we kunnen niet inschatten op het ogenblik. Wat is het effect van het feit dat kinderen, met name schoolkinderen, nog niet gevaccineerd zijn? Middelbare schoolkinderen, nou, dat gaat naar de helft toe. Dat is heel mooi, maar we zullen dat verder moeten doortrekken. Ja. En over dat onderwijs, Diederik Gommers. Het hoger onderwijs gaat open. Is dat verstandig? Kijk, het hoger onderwijs is natuurlijk wel het voordeel, is dat daar de groep die gevaccineerd is groter. Dat tenminste, de mogelijkheid hebben ze gehad. En dus is het denk ik verstandig. Je moet versoepelen en dus moet fasering. Ja, dan zou je deze keuze kunnen maken dat deze groep als eerste mag. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik zie nu wel meneer Osterhaus nee schudden. Nou, ik zit niet nee schudden. Ik frons mijn wenkbrauwen een beetje. Want die groep, de groep waar het minste gevaccineerd is tot nu toe, als we kijken vanaf 18 jaar hebben we meer dan 70% van de mensen gevaccineerd. Dat is fantastisch. Maar als we nou kijken in de groep die echt wat achterblijft op het ogenblik, dan is het met name de groep tussen 18 en 25 jaar. En dat is precies waar we dan over praten. Ja. En daar zitten we in de buurt. Mensen die één prik gehad hebben, dat is boven de 60%. Ja. Dat ziet er goed uit. Maar mensen die echt volledig geïmmuniseerd zijn, dat is lager dan 50% op dit moment. Dus je zegt, daar zijn risico's aan verbonden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad het ene belang tegen het andere moet afwegen. Want meneer Dijkstra, u bent zelf hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Hoe kijkt u daarnaar, ook als docent daar, met studenten? Bent u blij dat het open gaat? We moeten een keer weer open, dat is duidelijk. En kijk, het is ook duidelijk geworden dat de dreiging, hè, op populatieniveau, ook individueel voor veel mensen, dat die echt lager is. Nou, dan ga je een andere afweging maken. Dus ik begrijp heel goed natuurlijk dat de universiteit opgaat. Maar dat moet wel om de goede redenen zijn. Hè. Ik heb ook wel gehoord dat studenten zeiden, ja, maar ik kom mijn bed niet meer uit en ik heb geen ritme in de dag en ik zie geen mensen. Ja, maar daar is de universiteit niet voor. He, maar binnen het idee dat de universiteit gewoon, ja, mensen opleidt voor een baan. Ja, dat is denk ik heel belangrijk om die generatie, om die nu weer wat meer aandacht te geven. Maar kijk, het wil niet zeggen, dat is een heel belangrijk ding van het afschaffen van die anderhalve meter. Namelijk, het moet niet meer straks, maar het mag natuurlijk wel. En dat is wat mij betreft heel erg belangrijk, dat je niet doet alsof we terug naar het oude moeten. He, mensen kunnen door te benadrukken dat je wel anderhalve meter afstand mag houden, betekent dus ook dat je individuen die zich misschien niet zo op hun gemak voelen, dat je die daartoe de kans geeft. Maar ook dat andere mensen die zich wel op het gemak voelen, dat die begrijpen dat er mensen zijn die toch afstand willen houden. Ja, ik zie wel een rommelige samenleving van mensen die dan te dichtbij komen. En, meneer Osthuis? Ja, ik maak me grote zorgen over de vrijblijvendheid van alle maatregelen. En daar wordt hier nou ook op gehint dat je moet de verantwoordelijkheid bij de mensen neerleggen. We weten dat dat niet gebeurt. We weten gewoon dat als je mensen zegt dat ze dat niet hoeven te doen per se, dat ze afstand kunnen houden, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En wat mij toch wel stoort, is het feit dat steeds meer hoor je stemmen opgaan van geef mensen die gevaccineerd zijn, geef die bepaalde privileges. Ja, laat die, dat zijn mensen die andere mensen niet in gevaar brengen, en geef die dan ook de mogelijkheid om fysiek onderwijs te krijgen. En dat is straks 80-85%. En die 15%, 20% die dan mist, ja, die moeten dan maar virtueel thuis doen. Dus dat is geen verkapte vaccinatieplicht. Het is inderdaad de overheid, en dat zie je in andere landen, zie dat gebeuren op het ogenblik. En ik denk geleidelijk aan dat men in Nederland daar ook naartoe gaat. Maar toch zegt hij dat is geen verkapte vaccinatieplicht. Maar eigenlijk toch wel. Want je sluit ze dan toch uit van bepaalde belangrijke dingen. Maar het is een privilege dat je inderdaad, dat je colleges mag volgen, et cetera. En het is absoluut noodzakelijk dat je andere mensen direct of indirect niet in gevaar brengt. En dat is, we zien dat gebeuren bij de kinderopvang. We zien dat in allerlei andere settings gebeuren. En mijn idee is dat op den duur, en je hoort ook in de politiek nu, je hoort nu op verschillende fronten, hoor je ook wel in dit geval is misschien wel mogelijk, dat geval misschien ook. En heel duidelijk is ook gezegd, en ik ben het daar helemaal mee eens, dat het onderwijs, en zeker het hoger onderwijs, dat een prioriteit moet hebben. Ja, maar moet je ook voorwaarden stellen. Ja, dit speelt op meer plekken. Even naar Diederik Gommers. Peter van der Meer ga ik even citeren. Ik weet niet wie van ons personeel gevaccineerd is, maar dit is wel in het belang van de zorg. Dat zegt hij, Peter van der Meer dus, bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. En hij zegt, ik kan me voorstellen dat je alleen op een bepaalde afdeling mag werken als je gevaccineerd bent. Dat doen we nu al met de ziekte hepatitis B. We hebben het net over het onderwijs. Zou dat een goed idee zijn, dat je dus daar toch een schifting in gaat maken? Nou, kijk, ja, eigenlijk wel. Want als we nu de berekeningen zien, en op basis van de niet-gevaccineerden, weten we dat we nog 2000 tot 3400 patiënten op de intensive care krijgen door COVID. En we weten alleen niet hoe snel ze komen. Dat zijn de berekeningen op het moment dat je uitgaat dat je nog 2 miljoen mensen dadelijk volwassenen hebt die niet gevaccineerd zijn. Ja. En als je dan kijkt naar de leeftijdsgroep en je ervan uitgaat dat die Delta-variant ernstig besmettelijk is, hebben ze een grove berekening gemaakt wat we de komende tijd nog kunnen verwachten. Nou, en dat is zeg maar 1/3 wat we tot nu toe gehad hebben. Dat zijn gewoon veel mensen die we nog krijgen. En dan betekent dat je dan weer een competentie krijgt met de reguliere zorg. Dus ja, moeten de mensen die recht hebben op zorg, moeten die dat dan weer teniet doen omdat bepaalde mensen besloten hebben om zich niet te laten vaccineren? Ja, dat hoort niet in de ziekenhuizen thuis, die discussie, maar wel in de politiek en in de maatschappij. Ja, maar en als het gaat om personeel van het ziekenhuis, dan zegt u ook. Ja, dat is ook belangrijk, snap je? Je moet kwetsbaren beschermen. In de ziekenhuizen doen we dat altijd al. Hè. We hebben natuurlijk mondmaskers en schorten en handschoenen. Dus op het moment dat jij een patiënt binnen de anderhalve meter moet benaderen, omdat je het moet behandelen, dan doen we die voorzorgsmaatregelen al. Dus maar, dat is niet zo moeilijk. Maar je kan voorstellen dat in verpleeghuizen of andere kritieke zorg, dat je gewoon wil weten of je personeel gevaccineerd is. Maar kan je dat als ziekenhuis nu beslissen? of is het een politieke beslissing die genomen wordt? Het is een politieke beslissing, denk ik. Maar ik ga niet over arbeidsrecht. Nee. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Ik denk dat de politiek dat daar thuis hoort. Nou, het brengt me wel een beetje op het volgende. Er waren nu al een aantal deskundigen die zeggen, wij gaan regieloos het najaar in. De overheid neemt te weinig de regie. De overheid moet meer gaan staan voor bepaalde beslissingen. Want er zijn gewoon eigenlijk heel veel vragen die open liggen. Eens, Ab Osterhaus? Ja, misschien niet zo scherp, maar ik denk wel dat er toch gebrek aan regie is op het ogenblik. En er worden verwachtingen gewekt. Ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Er is ook een beweging gaande op het ogenblik. Dat zien we heel duidelijk gebeuren. Ik herinner me nog de oorspronkelijke discussie. Kan het mogelijk zijn dat mensen niet mogen vliegen als ze niet gevaccineerd zijn of als ze geen test gehad hebben? En daar was in de Nederlandse politiek was men daar tegen. Er was één partij die zich daarvoor verklaarde. Nu, als je nu op vakantie gaat, is niemand die dat meer discussieert. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is, dat het gewoon normaal is. En in de ziekenhuizen, waar de heer Gommers net over sprak, ja, in principe in de ziekenhuizen, het voorbeeld van hepatitis B werd gegeven, er is niemand die zich daar druk over maakt. Elke student die geneeskunde gaat studeren, aan het begin wordt die hepatitis B gevaccineerd. En er is niemand die dan komt met het verhaal over integriteit van zijn lichaam en weet ik wat er allemaal verzonnen wordt. Ik denk dat ter bescherming van een bepaald deel van onze populatie, dat heel erg belangrijk is. Ja, Arie Dijkstra, ja. Hoe kijkt u daar tegenaan vanuit het vak van beïnvloeding? Er is destijds wel gezegd, als je mensen gewoon dwingt, dan gaan ze het gewoon doen. En als je het aan ze overlaat, dan doet niemand mee. Nou, dat ligt er aan waar het over gaat. De overkijk, waar nu voor staat, is, moet die overheid zich altijd met het gezondheidsgedrag van mensen blijven bemoeien? Ja. En moet die dat op microniveau steeds willen sturen? Dat is wat mij betreft de vraag. En tegen die achtergrond van een verminderde dreiging, hè, voor individuen en voor de populatie ook. En daarbij komen andere principes, bijvoorbeeld de eigen verantwoordelijkheid voor mensen. Kijk, op een gegeven moment kun je natuurlijk van, als je kwetsbaar bent, kun je van anderen eisen, ja, maar we doen dit met z'n allen, jij moet ook het doen. Maar op een gegeven moment wordt die dreiging zo laag dat je zegt van, ja, sorry, maar jij bent kwetsbaar en ik moet verder. En dus, en wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, moeten we niet meer leunen op de overheid op een gegeven moment. We moeten toe naar een sociale norm. Een norm waarbij we met z'n allen, misschien in subgroepen, met z'n allen het onderling regelen op een bepaald niveau. Als het dan weer uit de hand loopt, hè, we hebben tot nu toe bijna 70.000 ziekenhuisopnames gehad in deze crisis. Hè, dat is waar het om gaat. Als dat dan weer gaat stijgen, dan kan de overheid weer gaan ingrijpen. Maar je moet vooral toe naar dat mensen hun eigen manieren kunnen bevinden. Bijvoorbeeld, straks bij het college geven. Ja. Ik zal de studenten vertellen dat ik ze geen hand zal geven. Ik zal ook ze vragen om afstand te houden van mij. Hè, want ik heb 400 studenten in die in de zaal. Dus er moet juist ruimte zijn. Hè, u noemde dat, dacht ik, net rommelig. Maar er moet ruimte zijn voor verschillen. En uiteindelijk gaan we toe naar met z'n allen een norm afspreken. Ja, en die is werkbaar en die voelt als normaal. Die moet ontstaan. Maar ik kan me dat nog voorstellen in die collegezaal. Maar ik wilde inderdaad nou net iets aan u voorleggen over dat handen geven. Als iemand dus op mij afkomt, dat heb ik nu al een paar keer meegemaakt, die u een hand wil geven, dan voel ik me een beetje een tut als ik het niet doe. En het gaat ook vaak heel snel, je doet het maar zo. Terwijl ik het eigenlijk niet wil. Ja, nou, dat is heel duidelijk. Dat hebben toch heel veel mensen, denk ik, of niet? Ja hoor, maar dan kun je het heel goed. Dat is een kwestie van wennen. En er kan een sociale norm ontstaan waarbij je niet meer verwacht dat iedereen een hand geeft. Kijk, als Ontstaat dat dan vanzelf? Dat ontstaat in communicatie. Bijvoorbeeld, je komt op iemand af en je beide aarzel je. In plaats van, je ziet het aan die ander. En dan ga je nadenken van, wat wil die ander? En dan moet er in je hoofd het idee opkomen, misschien staat hij er anders in als ik. En dus je moet dat kunnen in. En als je dat 10, 20 keer merkt, of je ziet het op televisie, of je ziet het belangrijke mensen doen, dan lukt dat ook. En zo kun je zoeken naar dat eigen evenwicht in bijvoorbeeld iets als handen geven. Ja. En je kunt dat heel goed ook voorbereiden. Als je bijvoorbeeld zegt, nou oké, ik ga naar mijn werk, daar ga ik zo'n hand schudden. Maar als iemand nu zijn hand uitsteekt, dan steek ik mijn elleboog uit. Gewoon, ja. Dat moet je gewoon voorbereiden. Ja. En dat kun je gewoon doen. En dan zul je merken, en dat is waar het om gaat met sociaal norm... merken dat die ander zegt van, hey, oké, ja, nee. Die doet ook zijn elleboog. Of dan gaat iets gebeuren. En daar leer je van. En daar ontstaat de sociale norm. Oké, af Osterhuis. Ja, ik vind het een interessante discussie. In hoeverre het bijdraagt, dat weet ik niet helemaal. Het lijkt me... Kijk, waar we uiteindelijk natuurlijk naartoe gaan... is een situatie, dat denk ik, een situatie... waarbij je het kunt vergelijken met wat er op het ogenblik aan de hand is... met influenza bijvoorbeeld. Ja, influenza, daar hebben we bepaalde normen. Mensen worden gevaccineerd. En we leggen niet de hele samenleving stil voor influenza. En dat is terecht. Maar ik denk de situatie waar we nu in zitten... wordt niet voldoende op waarde geschat... als je nu al die versoepelingen gaat doen. Ja. We hebben net de heer Gommers horen zeggen... dat er nog steeds risico's zijn in de ziekenhuizen... dat we het eventueel niet aankunnen. En ik maak me daar grote zorgen over. Ik heb dat eerder gedaan. De situatie is niet hetzelfde als vorig jaar. Uiteraard niet. Maar dan nog, er zijn met name in de bevolking... zijn bepaalde groepen in achterstandswijken... waar die op hogere leeftijd zijn... die zich om welke reden ook niet kunnen laten vaccineren... niet willen laten vaccineren, ja. Verkeerd voorgelicht worden. En die krijg je uiteindelijk in je ziekenhuis en op de intensive care. Ja, maar meneer Osterhaus, mag ik daar iets over laatste zeggen? Puntje. Want dat klopt natuurlijk. Kijk, en u bent heel sterk en ook goed in dat neerzetten van de waarde gezondheid. Maar dat is nou precies het punt waar het om gaat. Het gaat er niet om dat het niet belangrijk is... maar het gaat erom dat sommige mensen vinden andere dingen gewoon belangrijker. Ja. En dan hoef je niet zozeer verstand van zaken alleen maar te hebben... maar je kunt gewoon zeggen, gezondheid is rot als dat niet goed gaat. Maar toch... vind ik andere dingen belangrijker. Mijn baan vind ik belangrijker. Dus het is niet zo dat die gezondheid per definitie het belangrijkste is. Het is een afweging. Ja, ik wil even naar Diederik Gommers. Want we hebben van u al wat getallen gehoord. Gisteren zei Ernst Kuipers nog... die waarschuwde dat we mogelijk naar 10.000 besmettingen per dag gaan... als we de maatregelen loslaten. U zei zelf gisteren, als we helemaal terug naar normaal zouden gaan... in het ziekenhuis, dan is er maar plek voor 100 COVID-patiënten op de IC... Ik denk dus dat u niet terug kunt naar normaal in het ziekenhuis, toch? Nee, maar normaal bedoelen wij als we gewoon het aantal bedden open hebben... en de verpleegkundigen en de OK-assistenten en anesthesiemedewerkers... hun normale werk doen, dan hebben wij eigenlijk maar extra ruimte... ongeveer 100 IC-plaatsen dus die we aan COVID-patiënten kunnen besteden. Nee. Maar dat kan toch niet dan? Dat gaat u dan toch niet redden? Nou, en dat is dus ook het gevaar. En daarom is het denk ik belangrijk, wat we ook, zoals we begonnen dit half uur... dat we het gefaseerd doen, dat je kijkt wat de reacties zijn. Want als we het zomaar allemaal doen en dan kijken uiteindelijk wat de reactie is... ja, dan lopen die ziekenhuizen mogelijk weer over. Want we zijn niet in staat in anderhalf jaar om meer IC-bedden te creëren. Dus ja, we hebben maar één noodknop dan weer. Ja, dan ligt het hele land weer plat. En ja, dat vind ik gewoon, dat moeten we gewoon niet doen. Dus... Ja. En is het nog een idee om de druk om je te laten vaccineren te verhogen? Op Osterhaus zei al, daar moeten ze het eigenlijk vooral over hebben in zo'n persconferentie. U heeft toch 500.000 volgers? Kunt u dat nog wat aanzetten? Nee, ja, op uw dat doen we ook moeite voor. En mijn collega's en heel veel specialisten gaan ook op markten, gaan er bepaalde wijken in. Ja. Dus ik denk elke persoon die we goed van informatie kunnen voorzien en een vaccin zelf besluit om dat te nemen, dat is winst. Maar ik denk eindelijk ook, als je dit soort dingen discussieert met elkaar, dat er ook een rol weggelegd is voor de politiek. Van mij mogen ze wat dwingender worden. Ja. En nu wordt dat dus gezegd. Kijk, ze zijn geadviseerd, politici. Hè? Ik bedoel, Rutte en Hugo de Jonge laat zich adviseren. Ik neem aan dat u dit ook tegen hen hebt gezegd. Dat het beter gefaseerd kan gaan. Nee, nou, maar goed, dat zijn de discussies. Hè. Ik bedoel, dit soort dingen discussiëren we in het OMT... en dat wordt in een adviesbrief aan het kabinet... of aan het demissionair kabinet voorgelegd. En zij nemen de besluiten. Ja. Dus ik heb geen direct contact. Dat gaat gewoon via het advies van het OMT. En dat is een gezamenlijk advies. Maar het advies was waarschijnlijk niet... gooi alles open. Nou ja, ik weet niet meer precies hoe het gedefinieerd staat... maar in de discussie was, doe het gefaseerd. Ja, ja. Ik zie ondertussen Ab Osterhaus zuchten. Nou ja, ik hou mijn hart vast. En ik, wat Diederik Gommers net zei, dat is volkomen terecht. We moeten die normale zorg overeind houden. Ja. Er liggen heel veel precedenten van het indirect verplichten van vaccinatie, zoals dat genoemd wordt. Nou, en we noemden net hepatitis B. Er zijn een heleboel andere voorbeelden. Er is mazelen bij de kinderopvang. Er zijn een heleboel van dat soort voorbeelden. In het verleden was pokkenvaccinatie was gewoon verplicht. Dus er zijn mogelijkheden om dat te doen. En als we nu vanuit de ziekenhuizen horen dat ze er bang voor zijn, of dat er een risico bestaat dat we het uiteindelijk niet redden, dan zou ik erop aan willen dringen. Hoe moeilijk is het om bijvoorbeeld studenten die nu naar de universiteit komen te vragen om zich te laten vaccineren? En dat is niet vaccinatie onder dwang. Dat is het recht om gevaccineerd te worden. En als je dat niet wil, dan is het jammer, maar dan ga je mensen in de bevolking ga je blootstellen aan dat virus. We zitten nog niet in de influenza-situatie. Dus dan kun je zeggen, nou, blijf dan liever even thuis. Ja. Zoals we dat ook doen met studenten die geneeskunde studeren en die tegen hepatitis gevaccineerd worden. Arie Dijkstra, wat vindt u ervan? Nog even toch dat van die studenten. Je verplicht ze om thuis te blijven als ze niet willen vaccineren. Ja, daar ga ik niet over. Hè. Dat is een afweging. Dat is echt een afweging, daar zal ik me persoonlijk niet over uitlaten. Waarom niet dan? Want ja, iemand als Apostelhuis die laat zich er natuurlijk wel over uit. Nou, maar kijk, mijn mening is, ik probeer als wetenschapper ernaar te kijken. En ik kan alleen zeggen of iets effectief is. En als je thuis blijft en je ziet niemand, dat is effectief. Als je laat vaccineren, dan is dat deels effectief om het minder over te dragen. Op grond daarvan kan ik dingen gaan inschatten, kun je dingen gaan berekenen. Doen mijn collega's waar we nu mee spreken ook. Ik heb daar geen mening over of je mensen wel of niet daartoe moet dwingen. Ik heb respect. Ik probeer zoveel mogelijk, zo lang mogelijk respect te hebben voor individuele beslissingen. En die kun je bijvoorbeeld door dingen heel makkelijk te maken, aantrekkelijker te maken, kun je mensen die kant op krijgen. En op een gegeven moment moet je accepteren dat het beïnvloeden van gedrag, anders dan dwang, dat het stopt. Ja, ik dank u. En we gaan straks luisteren naar de mannen tijdens de persconferentie. Veel dank dus. Viroloog Ab Osterhuis, intensivist Diederik Gommers en hoogleraar gezondheidspsychologie en beïnvloeding Arie Dijkstra. We sluiten af met satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het demissionaire kabinet overweegt om half september de mondkapjes in het openbaar vervoer af te schaffen. De versoepeling zou goed nieuws zijn voor ondernemers in de openbaar vervoer zonder mondkapjessector. Een van hen is Dick Vreeswijk. U heeft sinds een paar jaar een vervoersbedrijf met streekbussen zonder mondkapjes. En u hebt dus het afgelopen jaar niet kunnen werken. Nee, dat klopt. Ik heb dit bedrijf 5 jaar geleden opgericht. Omdat we merkten hier in de regio dat er veel behoefte was aan openbaar vervoer zonder mondkapjes. Maar ja, toen kwam corona en ging het allemaal niet meer door natuurlijk. Dus ik zit nu een jaar zonder inkomsten. En veel collega's van mij uit de openbaar vervoer zonder mondkapjesbranche, die zitten in hetzelfde schuitje. Die staan allemaal op omvallen. En wat het ook is, dat soort bedrijven, die krijg je dan niet vanzelf meer terug. Wij zijn toch een beetje een vergeten groep wat dat betreft. Ik denk dat bij alle persconferenties is het woord openbaar vervoer zonder mondkapjesbranche niet 1 keer gevallen. Dat zegt al genoeg, denk ik. Dus het zou fantastisch zijn als het inderdaad, als we over een paar weken gewoon weer mogen. En onze klanten, die snakken er ook naar. Ja, nou dat snap ik. Veel sterkte nog de komende weken, Dick Vreeswijk, namens de openbaar vervoer zonder mondkapjes ondernemers. Dank. Ja, wij gaan er. Dankjewel Diederik trouwens. We gaan er vandaag wat eerder uit. Na het nieuws de persconferentie met Hugo de Jonge en Mark Rutte. En om 8:30 dan zijn wij er weer met ons wekelijks nieuwsforum. Ik zeg tot dan. NPO Radio 1. Michel Koenen met het vervroegde NOS-journaal van 7 uur. In de persconferentie van het demissionaire kabinet over een paar minuten wordt waarschijnlijk bekendgemaakt dat vanaf 20 september de 1,5 meter maatregel wordt opgeheven. Dat melden Haagse bronnen. Bij evenementen blijft het testen voor toegang van kracht. De mondkapjes in het OV zouden wellicht ook medio september kunnen worden afgeschaft. kabinet schat in dat per 1 november alle maatregelen kunnen worden geschrapt. Dan zouden de discotheken weer open kunnen. Ondernemersorganisaties zijn blij dat nu echt duidelijk is dat de Nederlandse overheid door waterschade getroffen Limburgse ondernemers financieel tegemoet komt. Vanmiddag werden meer details bekend over het speciale noodfonds voor particuliere bedrijven en organisaties. Ook schade die niet gedekt wordt door verzekeringen wordt vergoed. VNO-NCW en MKB Nederland noemen dat goed nieuws. Of omzetverlies wordt vergoed is nog niet duidelijk. Daarover is de komende weken nog overleg. Uit een studie blijkt dat ook het Moderna-vaccin 6 maanden bescherming biedt. De meerderheid van de proefpersonen die 2 prikken hadden gekregen heeft een half jaar lang antilichamen in het bloed tegen ernstige varianten van het coronavirus, zoals de Delta-variant. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Eerder bleek uit studies naar Pfizer al dat ook dat vaccin na 2 prikken 6 maanden lang beschermt tegen het virus. Een Britse journaliste van de BBC wordt Rusland uitgezet, dat meldt de Russische Staatstv. Volgens die zender is het een vergeldingsactie, omdat de Britten op hun beurt zouden weigeren om Russische journalisten toe te laten. Sarah Rainsford is 7 jaar lang al correspondent in Moskou, maar ze moet Rusland voor het einde van de maand verlaten. De autoriteiten willen haar visum niet verlengen. De BBC en Rainsford zelf hebben nog niet gereageerd. Het weer nog, het blijft vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan nog files op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is 30 minuten bij de wegwerkzaamheden. En bij Rotterdam op de A16 vanuit richting Breda voor knooppunt de Bresseplein 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Bataviastad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Bataviastad. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Het is Summer Sale in Bataviastad Fashion Outlet. Dat betekent dus extra korting bovenop de outletprijzen. Beter ga je naar Bataviastad. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-veluws-museum.nl. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. NPO Radio 1. Extra. Het coronavirus met Fleur Wallenburg. Goedenavond, welkom bij deze extra uitzending van de NOS die in het teken staat van de coronapersconferentie van de missionair premier Rutte en de missionair minister De Jonge. In de studio hier bij mij te gast NOS gezondheidsredacteur Rinke van den Brink. Welkom Rinke. En Carol Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team, het OMT. Ook welkom. Dankjewel. En met hen praat ik straks na over de persconferentie. En vanuit Den Haag volgt politiek verslaggever Roel Bolsius de persconferentie voor ons. Roel, waar kunnen we rekening mee houden? De boodschap van het kabinet zal zijn dat op korte termijn grote versoepelingen niet mogelijk zijn. De meeste nu geldende maatregelen die worden verlengd tot 19 september. Alleen in het hoger onderwijs en op de mbo-scholen zijn versoepelingen mogelijk. Studenten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen. Maar het kabinet gaat vandaag ook een doorkijkje geven het najaar in. En de verwachting is dat na 19 september dat het kabinet zal zeggen dat grotere versoepelingen wel mogelijk zijn. En dan hebben we het over best wel verregaande versoepelingen. Bijvoorbeeld het loslaten van de 1,5 meter overal. Ja, dat is best vergaand, ja. Maar goed, dat is allemaal nog van later zorg. Waarom zijn verdere versoepelingen nu niet mogelijk, Roel? Omdat ze geleerd hebben van de vorige keer. Toen hebben ze te snel de versoepelingen doorgevoerd. Toen schoot corona de lucht in. Ze hebben nu gezien dat je voorzichtiger moet zijn. Dat je niet opnieuw strengere maatregelen aan de maatschappij wil opleggen. Als je nu versoepelt, dan wil je stapsgewijs alleen maar verder versoepelen. En je wil niet dat je weer moet verstrengen. Ze zien dat de vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is. Ik kijk ondertussen of ik al zie dat de persconferentie staat te beginnen. Maar dat is nog niet het geval. Het is nog leeg, hè, die katheders. Ja. Ze zien dat de vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is. Nog niet iedereen heeft de kans gehad om de tweede prik ook al gehad te hebben. Volledig gevaccineerd te zijn. En in sommige wijken is de vaccinatiegraad echt nog heel laag. Dat zijn veelal kwetsbare wijken. Dat